I aften en overgang ret klart vejr i den nord- og østlige del af landet. Ellers bliver det skyet med regn eller stadigvis slud, der breder sig ind over landet vestfra og når de østlige egne ud på natten. Temperaturen ned mellem 1 og 4 grader, og vinden tiltager og bliver jævnt til hård fra syd og sydøst ved kysterne helt op til hård kuling. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. 4:05, du lytter til eftermiddagen på Radio 24/7. Mit navn er Gertrud Højlund. Vi har haft en første time, kan man sige, hvor vi har debatteret nogle emner. Et af emnerne tager vi med her videre i den kommende time, og det er spørgsmålet om unge mennesker og deres drukkultur. Og vi har også sms'en åben på spørgsmålet. Anledningen er selvfølgelig, at det er vinterferie, og det er anledning for mange gymnasieelever og lignende til at tage til Prag og splitte det hele ad. Morten skriver en sms her: kære radio, jeg deltog ikke rigtig i festerne i gymnasiet, fordi jeg ikke drak, da jeg ikke kan tåle det. Og det er jo også et spørgsmål, vi kigger lidt på. Det her med sådan en alkoholkultur, kan man overhovedet vælge den fra? Han skriver: dengang mente jeg, at jeg havde fat i den lange ende med afholdenhed, men det havde jeg ikke. Her 10 år efter betaler jeg stadig prisen for ikke at have deltaget, og det er i form af at være afskåret fra en del af fællesskabet i min generation. Det kan altså være svært. Vi vil gerne have input fra dig, 42 600 247. Har du erfaringer med at stå i det her dilemma omkring drukkulturen og ville vælge den fra, eller er det bare noget, man må tage med? Og hvad hvis du er forældre? Hvad gør du så for at sørge for, at dine unge teenage-unger får et godt forhold til det her med alkohol? SMS'en er som sagt åben. Så skal vi også her i denne time kigge lidt på et sportsligt fænomen, som jeg ikke kan følge i fjernsynet, fordi jeg sidder i en radiostudie, og måske kan du heller ikke, fordi du sidder i en bil, eller hvad ved jeg, har gang i noget andet. Men en, der har tid til den slags, det er min redaktør Rasmus Mark Petersen. Hej Rasmus. Hej Gertrud. Du ser curling. Ja, det gør jeg. Det er jo en kamp mellem Danmark og Sverige, arvefinde opgøret, overført til isbanen, og kampen er netop gået i gang. Og, er det mænd eller kvinder? Er det ikke mænd. Det er mænd i dag. Det er sådan en kamp, hvor Danmark altså må siges at være underdogs, fordi at Sverige er regerende verdensmestre. De har vundet de tre første kampe her ved OL indtil videre. Sidst ved verdensmesterskabet, der var Danmark også med og spillede også mod Sverige. Der blev Danmark nummer 4, som nogen måske kan huske. Og der var det altså sådan, at Danmark tabte knebent til Sverige. Så der er altså nogen, at Danmark godt kan spille lige op med, men derfra så til at vinde, der er stadigvæk et stykke. Jeg troede, må jeg lige spille en lyd for dig? Ja. Det her, det er også sket, mens du har været i Thailand. Ja, okay. Prøv at høre. I de næste par uger er vi alle sammen svenske. Danmark har jo kun fået... Det memo har jeg ikke fået. Er vi også svenske? Det er Danmarks Radio, som simpelthen har meldt ud... Danmark har kun vundet medaljer ved et vinter-OL. Det er én gang. Det var tilbage i 98 i Nagano, hvor kvinderne vandt. Vores bedste chance er curling, men vi vinder nok ikke noget. Så de næste uger er vi alle sammen svensker. Der tænker jeg, hold da op, et paradoks. Nu spiller Danmark mod Sverige. Hvem skal man holde med? Hvad siger du, Rasmus MP? Det er jo klart, at man skal selvfølgelig holde med Danmark i den her kamp. Og jeg tror også, at det er derfor, at kampen er blevet lagt på TV2. Så det er altså ikke statsradiofonien, der får lov til at sende lige præcis denne her kamp. Men man kan sige, at det er lidt den der David mod Goliat-følelse, der er inden kampen. Så vi skal ikke forvente for det store, men hep. Nej, men det er også sjovere at vinde, hvis man er underdog. Rasmus Mark Petersen, du holder øje med den her kamp og byder ind, hvis der sker epokegørende ting. Altså, jeg kan lige så godt være ærlig, jeg tror ikke på, at vi vinder det. Men altså, jeg er også altid skeptisk, hvad sådan noget sport angår. Velkommen til 24/7 eftermiddag. I dag fik vi endnu en sag om terror i Danmark. Københavns politi har nemlig anholdt og sigtet den 54-årige danske statsborger Sam Mansour for opildnen til terrorhandlinger. Vi har fået vores kollega Jens Anton Klinken her i studiet. Velkommen til, Jens Anton. Mange tak. Hvad er det konkret, han er blevet sigtet for? Jamen, han er sigtet for en række paragraffer, og de mest centrale er, at han er sigtet for opildnen til terror og for at sprede trusler og det, man kalder forhånelser mod bestemte grupper. Og det var en konkret, der gjort det ifølge politiets sigtelser. Det er især via internettet og Facebook. Også igennem tre bøger, som han har været med til at udgive. Nogle, der angiveligt har skrevet nogle ret rabiate islamister. Så det er sådan de konkrete sigtelser. Hvad der skete i løbet af dagen? Jamen, han blev i går, der blev han anholdt 17.10. Og så i dag så har han så været i grundlovsforhør i retten på Frederiksberg. Og det, noget af det første, der skete, var, at dommeren lukkede dørene af hensyn til efterforskningen, og det begrænser vores viden en smule. Men noget af det, vi ved, det er i hvert fald, at han har nægtet sig skyldig, og det er vigtigt at få med i de her sager. Og han så efterfølgende blev varetægtsfængslet i fire uger, fordi dommeren er så mente, at der var begrundet mistanke for de her sigtelser, som jeg nævnte i starten. Så det, der så sker nu efter grundlovsforhøret, der er færdig i dag, det er, at politiet jo nu fortsætter efterforskningen og formentlig vil rejse en tiltale sammen med anklagemyndigheden inden for de næste fire uger. Han er jo en gammel kending. Altså, folk vil måske kende ham som Said Mansour. Han har taget navneforandring til Sam Mansour. Vi tegner et portræt af ham lige om lidt. Vi har en ekspert, en forfatter, der har skrevet om de her terrorsager i studiet. Men lad os lige høre, hvad PET-chef, den tidligere PET-chef, Hans-Jørgen Bonnichsen, siger om, hvor alvorligt det er, at det opildende til terror. Vi snakkede med ham i morges og spurgte ham, hvor alvorlig den her sag den var. Altså, hvis vi ser på, hvordan det danske system udmåler straffen i 3 år og 6 måneder for propagandavirksomhed, så understreger det i allerhøjeste grad, at det betragter man meget stor alvor. For netop fordi, at den propagandavirksomhed retter sig jo også i høj grad mod unge, ubefæstede sjæle. Jens Hansen, ifølge de her sådan politiets formodninger, hvem er det så, han har opfordret til terror imod? Jamen, politiet de oplister i sigtelsen faktisk en hel række grupper, som angiveligt står for skud af Sam Mansour her. Det er blandt andre en række navngivende danskere, vi ved ikke hvem. Det er jøder, det er amerikanske og franske interesser, og så opfordrer han blandt andet også til, at man tager ned og kæmper i Syrien for det, der hedder Al-Nusra-fronten, som man regner med at være tilknyttet Al-Qaida. Så det er så en lang række grupper, der står for skud. Og det, man måske lige kan tilføje, som politiet fortalte mig kort inden jeg gik i studiet, det er, at de skærpende omstændigheder, der er omkring sigtelserne, gør, at strafferammen faktisk kom helt op til omkring 9 år. Altså, Hans-Jørgen Bonnichsen nævnte jo godt 3,5 år, som også er hans tidligere dom, men det kan faktisk komme endnu længere op, fordi der er så mange sigtelser og så mange trusler og opildelser til terror ifølge politiets sigtelse. Med i studiet har vi også journalist Morten Skjoldager fra Politikken. Du har tidligere skrevet bogen Truslen indefra de danske terrorister. Du har dækket alle de danske terrorsager fra midten af nullerne og frem. Velkommen til. Jo, tak. Altså, han hed Said før. Nu hedder han Sam. Han er dømt før. Nu bliver han det måske igen. Hvad er han for en person? Lad os nu vente og se, om han bliver dømt. Det må vi lige se, hvad politiet rigtigt. Jeg sagde måske. Måske. Jamen, han er en person, der siden han kom til Danmark i 83, stort set uafbrudt har arbejdet for at fremme de tanker, han tror på, som er sådan nogle, man kan sige, over en bred kamp, radikale islamistiske tanker. Han oprettede sin første boghandel på Vesterbrogade i København i 1986, og siden dengang har han forsøgt at sprede islamistiske tanker. Og det har han så dømt for i 2007, men han har været overvåget af PT i hvert fald 20 år. Men har ikke stoppet sin virksomhed af den årsag. Hvilken rolle spiller han i det islamistiske miljø i Danmark, hvis man kan tale om sådan et? Jamen i dag, min vurdering er faktisk, at han er ret marginaliseret i dag. Da han blev dømt tilbage i 2007, der havde han en meget betydelig rolle. Og tidligere end det, i 90'erne, var han altså meget, meget betydningsfuld. Der havde han simpelthen kontakter til hele verden, og hans propagandamateriale nåede ud til hele verden. Blandt andet blev noget af hans materiale fundet i en lejlighed i Hamborg, hvor nogle af flykaprene bag første angreb bag angrebet i USA i 2001 havde boet. Så det var ikke sådan, at det ikke faldt i hænderne på terrorister, det gjorde det. Og man fandt, da han blev anholdt der tilbage, det var i 2005, han blev anholdt, jamen der fandt man en liste over, hvor han ligesom havde ført logbog over de kendte terrorister og islamister, han har mødt rundt omkring i verden. Og udover Osama bin Laden, så stod stort set alt, hvad man kender af verdenskendte terrorister på den der liste. Altså, det lyder ligesom sådan en has-been-terrorist-type, du beskriver der, som har haft sin storhedstid. Hvorfor er han blevet marginaliseret? Hvad kan det skyldes? Jamen, heldigvis er det jo sådan, at langt de fleste muslimer i Danmark tager afstand fra terror. Og derfor er det blevet sådan, at efter han kom ud af fængslet, der har der været mange moskéer, hvor han sådan set ikke har været velkommen. Der har kun været få moskéer, hvor han, ifølge hvad jeg ved, har fået lov at komme, og folk har sådan taget lidt afstand fra ham. Men der er selvfølgelig en kerne af meget radikale mennesker, som stadig lytter til ham. Allerede i dag kan man se, at nogle af dem har skrevet, nu skal vi huske ham i vores bønner og sådan noget, efter han er blevet anholdt. Men mit indtryk er, at han ikke har en lige så stor rolle, fordi før i tiden, i 90'erne, da han udsendte bøger og propagandamateriale, der var den slags svært at få fat i. I dag er det jo noget, enhver kan finde med en internetforbindelse. Så på den måde, så kan man sige, at hans hjemmelavede pamfletter og hjemmebrændte DVD'er, som han blev dømt for sidste gang, dem er der jo ikke det store behov for længere. Du kan bare gå på YouTube, ikke? Jamen, i hvor høj grad fortællinger om Said Mansour, som havde stor betydning i 90'erne, inspirerede islamister rundt om i Europa, det er, at han er blevet marginaliseret, i hvor høj grad er det fortællinger om, at radikalismen går tilbage generelt, og hvor meget handler det bare om, at han er dømt, og han er kendt, og at folk ikke vil røre ved ham? Jeg tror, det er mest noget at gøre med. Jeg tror ikke, radikaliseringen er gået tilbage. Jeg tror, den er rykket over på nogle nye medier, som er de sociale medier, hvor Said Mansour, eller Sam Mansour, som han hedder nu, også selv er aktiv. Men han er jo ikke den eneste, der kooperere på Facebook. Det er der altså også mange af de unge, der kan. Og derfor er han simpelthen den ældre generation, og jeg er ikke sikker på, hvor meget de unge lytter til ham længere. Men det er klart, at han arbejder stadig for det, og han har stadig masser af kontakter. Så, og han spreder sine tanker. Altså, det har han gjort lige siden han kom på Facebook for et par år siden. Så skriver han alt, hvad han mener, og støtter Al-Qaida og så videre, så videre, så videre. Han har sådan set ikke lagt skjul på det. Så derfor er det også, undrer det mig en lille smule, hvad det er. Jeg glæder mig til at se, hvorfor politiet anholder ham netop nu. For det er sådan set ikke nogen hemmelighed, han har støttet Al-Qaida de sidste år, par år på Facebook. Jeg er meget fascineret. Det er sådan første gang, jeg kan identificere mig med ham, fordi han ligesom er udfordret af nye medier på samme måde, som journalister er det. Sådan det her med det trykte medie, det er ikke, hvad det har været. Det er måske ikke så nemt måske at køre karriere der. Mm. Men det her miljø, du siger, at før i tiden, der kunne han måske lettere komme i nogle moskéer, hvor han er uønsket på nuværende tidspunkt. Er det sådan et miljø, der er gået under jorden i højere grad, fordi der har været et fokus på det de seneste mange år? Nej, jeg vil ikke sige, at det er gået under jorden. Det er bare blevet mere marginaliseret. Det er blevet mere koncentreret på nogle bestemte steder. Vi har jo set den organisation, der hedder Kaldet til Islam, hvoraf flere af deres medlemmer er døde nede i Syrien, hvor de er taget ned og kæmpe. De er jo bestemt ikke gået under jorden. Tværtimod er de meget offensive i deres mediestrategier og egentlig ret åbne omkring, hvad de mener. Men de er altså til gengæld også meget, meget afskårende for store dele af resten af det muslimske miljø. Altså, det er ikke sådan, at det er dem, der dominerer nogle mainstream moskéer i København. Tværtimod, så holder de til nogle steder, hvor de holder sig for sig selv i høj grad. Og når de her sager dukker op, så kan jeg nogle gange tage mig selv til hovedet og tænke, ej, nu dukker du op igen. Det gælder Said Mansour, eller Sam Mansour, som han hedder i dag, i dagens anledning, fordi han bliver sigtet af politiet for at opfordre til terror. Det galt også en anden, som tog til Syrien og døde. Nu nævnte du selv det. Danskeren fra Guantanamo, Slimane, som dukkede op igen. Og så en af dem, som blev tiltalt ved Glostrup-sagen, som angreb Yahya Hassan på hovedbanegården. Kan de simpelthen ikke lade være? Ja, det vi har set i miljøet, det er, at der er nogle af dem, der har været involveret i de her terrorsager, de forsvinder også igen. Altså, de bliver ældre, de kommer på andre tanker, de omvender sig, de bliver anderledes indstillet oven i hovedet. Og så er der nogle af dem, som det jo simpelthen bliver et kald for, og en livsstil, og de forlader det ikke. Og Said Mansour, kan man sige, jamen, han har altså i 20 år arbejdet for at udbrede de her tanker, som han tror på. Og det gør han, og det gør også, at der er mange mennesker, der i det miljø respekterer ham, og hvad især gjorde det før i tiden. Og det er jo svært at se, hvad han ellers skulle gøre, for det er jo også svært måske at gå ud og lægge sin livsstil helt om, når man er 54 og fuldstændig har tilegnet sit liv det i så mange år. Ikke? Du har jo tidligere skrevet den her bog, Truslen indenfra, de danske terrorister. Hvis nu den skulle genudgives, så skulle du skrive nogle nye aktuelle kapitler og måske en epilog. Hvad skulle de indeholde? Det skulle faktisk nok indeholde nogle kapitler, der hedder Truslen udefra, fordi vi har set så meget de sidste par år, at det i lige så høj grad kommer fra tilrejsende terrorister, som gerne vil angribe Jyllandsposten eller medarbejdere på Jyllandsposten. Mm. Så det er lige så høj grad af trusler rettet udefra fra andre lande nu. Du skal have tak for, at du kom forbi. Journalist på Politikken, Morten Skjolde, er det altså også skrevet bogen Truslen indefra, de danske terrorister. Jeg går ind for absolut religiøs frihed. De er begge mønsterbrydere. I virkeligheden er der jo flere, der bliver slået ihjel i Guds navn, end i djævelens navn. De er begge på kant med islam, men de har aldrig mødt hinanden før. Muslimerne skulle i himlen, og alle andre skulle i helvede, ikke? Jeg havde medlidenhed med min pædagogmedhjælper i vuggestuen, fordi jeg syntes, hun var meget sød. Og så lå jeg der om natten og tænkte på, skal Ilona i helvede? Nu fører Radio 24/7 Mohammed-tegneren Kurt Vestergaard sammen med digteren Yahya Hassan. Men det er ligesom, at hvis jeg kan sige på den måde, man har ventet på dig. Der opstod en, sådan står der et eller andet sted i Bibelen, der opstod. Lyt til Mikrofonholder, torsdag kl. 12, her på Radio 24/7. Eller hvis du allerede nu vil høre Kurt Vestergaard møde Yahya Hassan, så kan du hente udsendelsen på radio24syv.dk. Det er onsdag i uge 7, og det betyder, at vi står midt i en vinterferie, som mange gymnasieelever vælger at spendere i Prag, sådan sidste år var der omkring 10.000, så det skal lige siges, at det her det er selvfølgelig et mindretal af unge gymnasieelever, der tager på en gedin druktur i den tjekkiske hovedstad. Og det er noget, som vi taler om år efter år, den her haverkultur, som skal gå ud over Prag. Og vi har debatteret lidt i dag, og der er også noget, der bliver skrevet en del om, Martin. Det må man sige. Vi har jo faktisk i år sendt vores egne betjente med ned for at passe på dem. Vi snakkede med dem i løbet af dagen. De var utrolig trætte. Og det kan man godt forstå, fordi de har været ude hele natten for at holde øje med de her danske, stive unge. Og i nat, der skete der det, at to danske drenge på 17 og 18 år, de blev anholdt for røveri mod to andre danskere på åben gade i Prag. De havde ellers holdt sig i skinnet indtil videre. Sidste år, der var der flere, som blev indlagt, og der var nogen, der endte med at stikke nogle andre ned. Der var 30 danskere, der blev indlagt på hospitalet. Nogen med alkoholforgiftning, og nogen, der simpelthen var kommet til skade ved slåskampe og den slags. Der var 5 hoteller, som blev raseret. Vi har kørt sms'er på det her, fordi kan man godt være en del af den større ungdomskultur, uden at være en del af alkoholkulturen. Jeg har svært ved at se det. Ja. Altså, fordi jeg vil sige, at nu har jeg selv iranske rødder, og da jeg startede i gymnasiet, der var det den letteste måde at blive en del af fællesskabet på. Så jeg skjulte over for min mor, hvor meget jeg drak. Så når jeg skulle til fester, så cyklede jeg forbi Netto, købte en pose øl, og så gemte jeg det nede i kælderen, sådan så hun ikke skulle se de der øl. Jeg tog dem ikke med op i lejligheden, fordi hun simpelthen blev skræmt ved den der danske alkoholkultur. Så spørgsmålet er, kan man godt være en del af ungdomskulturen, uden at tilslutte sig alkoholkulturen? Ja, og det er jo noget, vi har haft sms'en åben på, og det er den for så vidt stadigvæk. Skriv ind 42 600 24 7. Har du selv som ung har gjort dig nogle erfaringer omkring det her med at skulle drikke eller vælge ikke at drikke, og kan man stadigvæk være med i fællesskabet, selvom man ikke er med i skolen? Og en af dem, der har reageret på den her sms, det er dig, Bjørn. Velkommen til. Nej, tak. Kan du prøve at fortælle, hvordan du selv har sådan grebet det her med alkohol an som ung? Ja, altså, da jeg var teenager, altså fra jeg var 14 år, og så op til jeg blev omkring 17, der var jeg jo ligesom stort set alle andre unge danskere, altså bare overfeltet og til fest torsdag, fredag, lørdag. På et senere tidspunkt omkring februar 2007, der, nej, 2008, der mødte jeg en pige igennem, hvad hedder det, sådan nogle kristne ungdomsarrangementer i Maja. Og på den måde, der skete et eller andet i mit liv, som gjorde, at flasken blev lagt på hylden. Hvordan har det, altså så i 2008, der får du ligesom en anden idé om, hvordan man kan gebære sig som ung. Hvordan blev det taget imod hos dine kammerater, de folk, som du havde hængt ud med før og drukket med og gået i byen med? Er du stadigvæk en del af det slæng? Ikke rigtigt. Jeg er flyttet til Herning. Jeg kommer oprindeligt fra Nordjylland. Hvad var det? Men det var min telefon, der vibrerede, tror jeg. Nå, okay. Men jeg kommer oprindeligt op fra Nordjylland omkring Hadsund, og så flyttede jeg så til Herning, så naturligt var der selvfølgelig nogle kontakter, der blev brugt, men jeg snakker stadigvæk med mange af dem, jeg gik i folkeskole med, og folk fra ungdomsuddannelse og så videre. Men nu har du så, du har lavet en Facebook-gruppe for unge kristne i Herning, og har så ligesom, hvad kan man sige, et miljø der, som du så begår dig i stedet for. Kan du sådan, hvad kan man sige, integrere dig med unge uden for de her miljøer, eller oplever du det som en barriere, at du ikke drikker? Det synes jeg ikke, jeg gør. Altså, der er mange, altså folk, de plejer at være meget cool omkring, at man ikke drikker. Altså, jeg kunne jo i princippet godt tage med i byen og så videre. Jeg vil bare ikke drikke mig i hegnet. Men synes du så ikke, at folk er skide irriterende? Altså, undskyld, fordi det synes jeg jo tit er problemet, hvis man er kommet til at være ædru, når de andre var fulde, så lige så opdager man, hvor irriterende andre folk er, når de er fulde. Jeg synes, folk, de plejer at blive meget underholdende. Så tror jeg også, det er godt nok, der kan være en, jeg ved ikke, nogen til festen, som ikke er fulde, som måske kan sørge for, at tingene løber en fornuftig gang. Men ellers så synes jeg ikke, at der er noget problem i at blive integreret i de her forskellige grupper. Jeg bliver lige nødt til at spørge ind, fordi altså, jeg anser også mig selv for kristen, men det skal da ikke være nogen løgn, at jeg drikker mere end aldervinen sådan i løbet af en uge. Hvordan kobler du det her sammen med det kristne? Altså, hvordan mener du? Ja, altså, hvorfor synes du, at det at være kristen er knyttet sammen med en alkoholsafholdenhed? Jamen, altså, jeg vil heller ikke sige, at det er knyttet sammen med en afholdenhed. Altså, jeg kan godt drikke en øl, jeg kan også godt drikke et glas vin eller to. Det er ikke noget problem, men jeg tror bare på, at der er nogle begrænsninger, som man bør... Ja, så for ikke at lyde alt for indoktrineret og farlig, men jeg tror, det der med, når vi drikker os fuld, så skader vi os selv. Vi gør nogle dumme ting. Altså, en måde, man kunne stille det op på, det er, altså, jeg ryger for eksempel. Det er der også mange kristne, som nogle gange kan... I ryger og drikker kaffe? Nej, ikke. Vi ryger ikke og drikker kaffe. Jeg ryger og drikker kaffe. Så også delen er i hvert fald ikke ryger. Men man kan stille lidt sådan op, at ved at jeg ryger 20 cigaretter, så går jeg ikke ud og er min kone utro, eller kommer op og slås, eller laver hærværk, som da jeg var teenager. Men hvis jeg nu gik ud og drak 20 øl, så kunne det godt være, at jeg ikke havde kontrol til at kunne styre de ting, og ville falde tilbage i nogle af de ting, som man gjorde en gang. Så jeg tror, det har noget med at kunne beherske sig selv også. Så er vi der ved de dårlige beslutninger, som man indimellem træffer, når man har drukket. Og det er jo også det, der gør, at nogle af de her danskere, de her unge gymnasieelever, de kommer i klammeri med ordensmagten i Prag. Du skal have tak for, at du skrev en sms til os, Bjørn Sørensen, og det kan du, kære lytter, også gøre 42 600 247, hvis du har gjort dig erfaringer på det her område. Lyt til Radio 24/7's programmer, når du vil. Find hele vores streamingarkiv på radio247.dk. Og nu vender vi blikket mod en anden del af udlandet, nemlig den humanitære situation. For de syriske civile i byen Homs, den er ganske kritisk. De leveforhold, de har haft, lyder rejselsvækkende, når de fortæller om det. Jeg kunne se det på deres ansigter. De var blege, de var tynde, de var udsultede. De fortalte, at de i løbet af de seneste måneder har levet af græs, de har levet af rødder, de har levet af blade, de kunne finde på træerne. Det er en desperat situation, jeg siger på, at enhver dansk mor eller far vil kunne forestille sig, hvilken forfærdelig situation det er, når man kan brødføde sine egne børn og må give dem aftensmad. Det har været et liv, som vi siger, i helvede. Det var TV2's korrespondent Rasmus Tandholt, du hørte her. Våbenhvilen mellem regimet og oprørerne i Syrien, som varer til og med i dag, giver FN og Røde Kors endnu en dag til at få flere civile ud af den belejrede by Homs. I weekenden blev omkring 700 mennesker evakueret ud af byen. Anne Skovgaard, pressemedarbejder i Røde Kors, fortæller her, hvad målsætningen er for Røde Kors og FN's evakuering i morgen. Målsætningen er, med, som I nævner her på sidste dagen af våbenhvilen og den humanitære pause, det er selvfølgelig udnytte mulighederne optimalt for at få de resterende borgere ud mellem kvinder og børn. Som I siger, det er uvist også, hvor mange der måtte være tilbage. Der er anslået fra flere sider, at det måske handler om 2.500 mennesker, der stadig er fanget inde i ruindyngerne. Men det er jo altså at få flest muligt ud de næste 24 timer. Men det er jo samtidig også at sætte fokus på, at vi er nødt til at holde de her korridorer åbne, de humanitære korridorer åbne, også efter i dag, fordi at Homs er et sted, der har brug for hjælp, men der er jo mange andre steder i Syrien også, hvor situationen er stort set lignende. Men hvordan kan det være, at man ikke har fået alle indbyggere i Homs ud? Altså nu har der jo været åbnet for evakuering i nogle dage. Er der nogen, der modsætter sig en evakuering? Det er jo et sparet politisk spil, tror jeg, som vel rigtig mange har svært ved at svare på. Jeg har forstået på tilbagemeldingerne, som de også er kommet i går fra vores kolleger i Syrisk Røde Halvmåne og overordnet fra FN-systemet, at det er en meget svær logistisk operation, fordi Homs gamle bydel, der er jo nogle indgange, men der er også nogle korridorer, som er mere eller mindre sikre end andre, fordi det er jo et omstridt område med en ring af regeringstropper udenfor og så oprør indenfor. Som man jo også så i lørdags, da den første store gruppe kom ud, skete det jo ikke uden angreb også på vores konvojer, FN Røde Kors-konvojerne, hvor der blev direkte skudt på nogle af bilerne, der kørte ind med nødhjælp, og en af vores chauffører blev også såret ved den anledning. Og det viser jo, man logistisk og sikkerhedsmæssigt hele tiden er ude i et spænd af muligheder, man vurderer, hvor kan det lade sig gøre, også med de lokale bystyre, med den lokale guvernør. Så det er jo også at så finde frem til folk efterfølgende og lade meldingen gå ind til de folk, der måtte være derinde, at der nu er en passage mulig ud. Det er enormt svært. Anne Skovgaard, nu har vi hørt rigtig meget om Homs og den situation, der er der, og hvor forfærdelig den er. Men hvordan er situationen i resten af Syrien ifølge dine oplysninger? Der har været, altså jeg var selv ikke i Syrien, for det er svært at komme ind i det hele taget, også som journalist, men jeg var sidst i Libanon i Beirut her midt i januar, også for Røde Kors, og snakkede der med forskellige syriske flygtede familier fra den bydel, vi har hørt meget om i Damaskus, syrisk flygtningelejr, der hedder palæstinensisk flygtningelejr, der hedder Yarmouk, hvor der også stadig er parallelle og fuldstændig forfærdelige forhold. Det er et af de områder, som der jo stadig ikke er korridoradgang til for at få folk ud. Der er andre steder, især store byområder, også andre forsteder til Damaskus, der er i tilfældig situation, og FN skønner, at der måske op mod 250.000 mennesker af dem, der er internt fordrevne på 5-6 millioner, at i hvert fald 250.000 er i fuldstændig dyb nød. Man kan sige, med de mennesker, jeg snakker med i Beirut, som stadig har pårørende inden Yarmouk, de fortalte på det tidspunkt, og det er det, vi hører fuldstændig tilsvarende historier nu fra Homs, som er kommet ud via nogle af medierne, at mennesker der jo lever af, så at sige, rødder fra jorden, måske olivenbladet, hvis de kan finde nogle græs og rødder, og vand, hvis der er det tilbage. Der findes ikke mel og bag brød af, der findes ikke ris. Den smule, der måtte være af fødevarer, det er, hører vi fra vores kolleger, ting, der bliver smuglet ind, altså fødevarer, som nogen vil lave en kanonforretning på. Jeg hørte eksempler på fra vores kolleger, at der er blevet forsøgt at smugle ris ind, hvor et kilo ris tidligere måske kostede omkring en dollar, eller besolgt omkring en dollar. Det nu er op i en pris på omkring $100 for et kilo ris. Det var så i Yarmouk-området. Så det er jo en nedadgående spiral, som man slet ikke kan forestille sig. Og samtidig er der jo også meldinger om, og det er bekræftet fra mange sider, fra mange organisationer også, fra Røde Kors, at folk, der dør under ernæring, børn og voksne, de er oppe i flercifrede størrelser nu. Det sker dagligt, at folk simpelthen dør, fordi der er ikke mad at få. Og det forklarede Anne Skovgaard, der er pressemedarbejder i Røde Kors. Vi skal lige om lidt have et nyhedsoverblik, og derefter i den sidste halve time af denne time, der skal vi skal have en tur til Prag igen, vi skal snakke lidt om VM i Katar, og så skal vi også kigge lidt på et tema, som vi har beskæftiget os med i denne her uge. Ja, og det bliver altså lidt i den her krig og nød og ødelæggelse og forfærdeligheder og temaet om, at verden den nogle gange er et besværligt sted at leve i, især hvis man bor de forskellige eller de forkerte steder. Det her, det var fra Haiti, der blev ramt af et jordskælv i 2010, og det var jo et meget voldsomt jordskælv, og i den forbindelse fulgte hele verden med, skulle se, hvad man kunne gøre, hvordan man kunne hjælpe, hvor omfattende ødelæggelserne var. Men så sker det jo altid på et tidspunkt, at tv-holdene rykker ud igen, og fokus fjerner sig, og nye katastrofer melder sig, og spørgsmålet er så, hvordan går det sidenhen? Her klokken 5:10, der skal vi kigge på, hvordan det siden er gået i Haiti. Her får du et nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Yderligere 250 mennesker er blevet evakueret ud af den belejrede by Homs i Syrien. Det fortæller TV2's udsendte reporter i byen Rasmus Tandholt på Twitter. Han har mødt nogle af dem, der er kommet ud af byen. Mange af dem efter mere end et år i isolation fra omverdenen. Og som I måske hørte lige før, så fortæller Rasmus Tandholt om forældre, der ikke har andet end græs at give til deres børn. Jeg kan også se det på deres ansigter. De var blege, de var tynde, de var udsultede. De fortalte, at de i løbet af de seneste måneder har levet af græs, de har levet af rødder, de har levet af blade, de kunne finde på træerne. Det er en desperat situation, jeg siger på, at enhver dansk mor eller far vil kunne forestille sig, hvilken forfærdelig situation det er, når man kan brødføde sine egne børn om at give dem græs til aftensmad. Det har været et liv, som vi siger, i helvede. Mens 2.000 civile er fortsat fanget i den del af byen, som den syriske hær holder belejret, og våbenhvilen, som gør det muligt at evakuere, udløber i dag. I morgen mødes Rusland, USA og Kina med de to sider i forhandlingerne i Genève, der skal forsøge at åbne op for nødhjælp og finde en varig løsning for landet. Det bliver lidt sværere at få lov at følge med i de danske fodboldlandskampe fremover. TV-selskabet SBS Discovery, der blandt andet står bag kanal 5 og 6, har nemlig købt rettighederne til den kommende EM-kvalifikation, både på udebane og på hjemmebane. Det gælder de danske kampe, men også resten af kvalifikationskampene til europamesterskaberne, der spilles i 2016. SBS Discovery har også rettighederne til kvalifikationen frem mod VM i 2018. Den første andelsboligforening, Engskoven, der ligger ved Aarhus, har nu fået rettens ord for, at Jyske Banks rådgivning har været så dårlig, at banken skal annullere en renteswap-aftale. Det afgiver retten i Viborg i dag, og det skaber glæde hos Lund Poulsen fra andelsforeningen, der har ført sagen for foreningen. Jamen, jeg blev 80 kilo lettere, og jeg blev 10 centimeter højere. Og andelsforeningen, de kan med ro se frem, med fred i sind se fremtiden i møde. Om et år falder den sidste dom, og så er vi ganske almindelige frie mennesker, uden at vi skal betale hver år 1,2 millioner kroner til banken. Retssagen er den første af sin art af en lang række lignende sager, hvor andelsforeninger samlet har tabt milliarder på de såkaldte renteswap-aftaler. Men det kan være for sent for andre foreninger at følge i Engskovens fodspor, da de falder for den såkaldte forældelsesfrist, eller måske er de allerede gået fallit. Derfor vil Lund Poulsen nu have politikerne til at gribe ind. Landets politikere må lave loven om, således at forældelsen for disse sager ophæves. Jyske Bank har meddelt, at de anker afgørelsen, men som Lund Poulsen selv siger, så har banken ikke en kinamands chance for at vinde i landsretten. I aften en overgang ret klart vejr i den nord- og østlige del af landet, ellers så bliver det mest skyet med regn og stedvis slud, der breder sig ind over landet vestfra og når de østlige egne ud på natten. Temperaturen ned mellem 1 og 4 grader. Vinden den tiltager også i nat og bliver jævn til hård fra syd og sydøst ved kysterne helt op til hård kuling. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Og her for godt en halv time siden, der begyndte dagens, altså vi kan da i det mindste kalde det et topbrag. Det er curling, der tales om her ved OL i Sochi, og fordi vi ikke kan sidde og holde øje med det her i studiet, så sidder vores redaktør i vores regirum og holder øje med selvsamme Rasmus Mark Petersen. Vi er underdogs. Lever vi op til den fornemme titel? Nej, det gør vi i virkeligheden ikke, fordi vi fører 2-0 efter anden ende. Og det er faktisk en ret fed indsats, der er blevet leveret fra de danske drenge. Vi så en første ende, hvor at danskerne havde sidste sten og fik det forventelige point, som man kan kalde det, når man har sidste sten. Var tæt på at stille 2 point, men man fik kun et enkelt. Og så her lige for et øjeblik siden i anden ende, der holdt man simpelthen svenskerne fra at score point. Fik lagt for mange garder ud foran, så den sidste afgørende svenske sten prøvede at blive kølet ind bag de her garder, ind mod centrum af huset. Men den danske sten, der lå inde i centrum af huset, den var altså tættere end den svenske sten, der blev lagt ind til sidst. Så 2-0 til danskerne, og svenskerne lidt på hælene, en koncentreret indsats fra den side. 2-0 til danskerne, og vi har 10. 10 ender i alt, så der er 8 ender igen. Så alt kan ske. Og en kamp var typisk 2,5 timer, ikke? Jo. Vi tager tilbage en del gange i løbet. Altså, undskyld, nej, stop. Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge, hvordan... Altså, er det mens jeg har været på ferie, at alle er sådan kommet fuldstændig op i omdrejninger med curlingregler og forskellige taktiske ord og sådan noget? Vi interesserer os jo for curling hvert 4 år, fordi det er den eneste chance for en medalje til et vinter-OL. Vi var faktisk bagud 5-0 mod Rusland i forgårs. Mændene var curlingmændene, og så vandt 11-10 i drama. Der er virkelig noget, jeg skal liste op på her. Indtil da, så er det godt, vi har dig, Rasmus Mark. Ja, vi følger op om en halv time. Det er fint. Så der er folk med lidt mere viden om curling, som holder øje med den slags for os. Mm. Nu fortsætter vi vores tema om danskerdruk i Prag. For nogle uger siden kunne man på Radio 4, ikke Radio 4-7, på Radio Prag høre det her klip. Prøv lige at lytte med, hvad de siger om os på Radio Prag. Last February, around 10,000 high school students from Denmark arrived in Prague for their winter holidays. Inebriated with cheap alcohol, the young Danes damaged hotel rooms, fought in the streets among themselves and with the police, and caused chaos in parts of the city center. Åh, det er mit hjertes fulme national stolthed. Ja. Velkommen til dig, Henrik Schøring. Du bor i Prag, hvor du driver et turistfirma. Ja, det er rigtigt. Og det skal lige siges, Helge, at det turistfirma, du driver, har ikke noget at gøre med det turistfirma, som fragter danske unge til Prag. Hvor meget har historien om danske unge og alkohol fyldt på det seneste i Prag? Ja, det fylder sådan med daglige updates, men vi har ikke set noget i nogen af de store medier i dag. Jeg har ikke set den eneste ting på nettet, og da jeg gik hjem, der så jeg så til gengæld en overskrift på Boulevardavisen Blæsk, der sagde, citerede en ung dansker for at sige, at vi vil bare have sprudt narko og piger, tror jeg, eller noget af den stil. Det lyder meget, så, meget folk nævner det. Der er selvfølgelig nogen, der driller mig med det, men jeg tror ikke, det fylder ret meget de fleste steder i byen. Men det er klart, som de ansatte indslag der, det er lige sådan koncentreret sted nede i midtbyen, hvor nogle af de her klubber ligger, der kan man nok ikke undgå at opdage dem. Men vil det sige, at der måske ikke er helt det samme fokus på det i Prag, som der var sidste år? Nej, det er der ikke. Og de diskussioner, der er nu, peger også lidt tilbage på byen. Borgmesteren for Prag 1 har i hvert fald været ude og sige, at problemet med mindreårige, der drikker på barne, som er det, de taler mest om i dag, det er ikke noget enestående problem med danskerne. Det er faktisk et problem, man har kæmpet med til daglig også. Så har de her unge danskere, det har måske også på grund af balladen sidste år, så været en ekstra anledning til at tjekke op på dem. Så der er, jeg mener, de siger, det er 70 tjekkiske betjente på gaden der nede i midtbyen for at følge op på de her danskere, de diskoterer op, som rejseborgerne har lejet til dem. Der er nogle af de her unge danskere, som har brokket sig over, at politiet i Prag er efter dem og snupper dem for at drikke alkohol, hvis de er under 18 år. Men det er altså ikke kun danskerne, de går efter. Det er alle unge under 18 år. Det er generelt under 18 år, men som jeg forstod, borgmesteren udtalte sig, så har man brugt det som en anledning til at gøre noget ekstra ved det nu. Men hvis man kigger på, hvad der skete i år i forhold til sidste år, så har de danske unge ikke gjort så meget skade på lokale unge. Der er to, der i nat blev anholdt af politiet, fordi de røvede to andre unge. Men det var to unge, der var danskere. Hvor meget tror du, det betyder, at de bare gør skade på hinanden, de her danske unge? Altså, det ved jeg sådan ikke om, men jeg tror ikke, der var nogen lokale, der så sådan følte sig truet sidste år andet end de betjente, der blev slået på. Fordi det er jo klart, at sidste år, der var der flere voldstilfælde og knivstikkerier, men det var også imellem danskere hver eneste gang, og uden nogen lokale indblandet. Og det passer måske meget godt med vores oplevelse i hverdagen. Tjekkerne er meget fredelige og tilbagelægte, også selvom de går ud og drikker. Ja, der drikker fadet. Du skal have tak for, at du var med. Her bliver telefonforbindelsen en lille smule ulden. Det var Helle Schøring, der altså bor i Prag og driver et turistbyrå, som NB ikke har noget med de her drukture at gøre. Og det er jo, man kan sige, den her vinterferie-rus, vanvidsting, er jo en tilbagevendende historie. Og når man sidder her på sikker afstand og læser om det, så er det jo en vis harme, der melder sig hver gang. Kan det virkelig passe, at de her unge mennesker ikke er bedre opdraget? Og det er en minoritet, jeg ved det godt, men stadigvæk en irriterende minoritet, som tillader sig ovenikøbet at rejse ud i verden med det allerværste af deres dårlige vaner, for således at promovere deres hjemland i udlandet på den måde. Det er jo sådan noget, jeg bliver flov over og irriteret over det hver eneste gang. Men spørgsmålet er, hvordan i alverden man skal gøre noget ved det her, altså? Hvad tænker du, Ejden? Er det her noget, man sådan kan dæmme op med? Jeg hører jo Helge Schøring fra Prag sige, at de har faktisk ikke lavet så meget rav i den i år. Og jeg har det her indlæg fra Politikken. Det er Mathilde Hårgaard Bosen, som er gymnasieelev, som skriver: "Stop med at sammenligne mig med de unge, der drikker tæt i Prag. Medierne har kørt hele dette Prag-cirkus fuldstændig op. Gule overskrifter på avisernes hjemmeside og en hype, der får det til at lyde, som om vi går direkte fra det sidste modul på gymnasiet ind i en bus, der køres til Prag. Som om det er lige så almindeligt at tage på druk i Prag, som det er at tjekke sin Facebook." Mm. Det er jo løgn. Det synes jeg også er en god pointe. Altså, jeg skulle hilse fra sms'en, som er åben 42 600 247, og sige, hold nu op med det der druk i Prag. Det er kun en mediebegivenhed. Ja, okay, bevare sig. Det kan da også godt være. Noget af det er det da helt sikkert også en mediebegivenhed, men nu så du har printet nogle forskellige artikler ud. Ejdin, var der ikke også en artikel, der sagde noget om, at 68-69 unge mennesker, der var blevet tilbageholdt af politiet, fordi de var blevet taget sådan nogle alkoholtest, og så havde de testet positivt, selvom de var under 18? Jo, der er rigtig mange, der er blevet taget, fordi de var under 18. Men der kan man sige, altså, hvor slemt er det? Ja, vi men to, det er vi trak okay. jo også, da vi var ja. Under 18. Men det er jeg også okay at være også, fuld. Man skal ikke ødelægge ting, man må godt være fuld. Jeg tænker også, at i forhold til dengang, vi to var teenager. Tror jeg altså ikke, de drikker meget mere. Jeg var blandt andet med på en af de her drukture til Loret del Mar i Spanien. Ja. Og når jeg tænker på, hvordan vi opførte os, hvis vi havde været i en almindelig by, i stedet for sådan et Disney-sted, hvor alle levede af turisme, så tror jeg sgu også, at de lokale var gået amok over os, og vi var blevet snuppet af politiet. Jamen, det er jo egentlig utroligt, de finder sig det i ret. Jamen, det gør de jo, fordi de er afhængige af de der unge, der kommer, fordi det er sådan en mærkelig by, hvor indbyggertallet det bliver mangedoblet i løbet af sommeren, hvor Prag, det er jo et sted, hvor folk rent faktisk bor og arbejder. Det er en kulturhovedstad, så det må også spille en rolle. Jeg blev blandt andet låst inde på hotelværelset, fordi jeg var for stiv til at komme med ud en aften, fordi min kammerat tænker, ej, det ender helt galt. Jeg overvejede at hoppe ud fra altanen. Hvis jeg havde gjort det, var jeg kommet meget, meget galt afsted. Altså, det siger bare noget om nogle af de ting, der skete, og folk, de gjorde nogle uhyrlige ting. Jeg har faktisk også været i Juret, tror jeg. Jeg tror, det var der, jeg var. Men jeg var 28 eller 29 eller sådan noget. Nej, ikke det, men det var sammen med Simon Juhl. Det er en lang historie. Det var meget, meget festlig. Og jeg alle synes, de det ting, vi andre sted. Gjorde, da vi var teenager, dem gør du sådan i en senere alder. Jeg har aldrig været fremmelig. Og det har jeg heller aldrig påstået, at jeg er. I dag i Millionærklubben. Aktiemarkedet, og det at være trader og spekulant, det har altså også en tendens til at tage noget på nerverne. Det er jo ikke matadorpenge, vi spiller med. Nu kan den da ikke klare mere, den gode DSV. Den var i juni i kurs 135, og nu ligger transport. Og nu var den op i 170. Nu må jeg ud og hente gevinsten hjem. DAX'en, det er det mest hormonelle indeks, man overhovedet kan forestille sig. Var der noget, der steg i går, så var det jo... Biler, de susede deropad. Jamen, det gør de da. Selvfølgelig gør det. Vi skal ud og have en bil, skal vi. Aktiemarkedet er ikke en legeplads. Det er en forretning. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? Qatar fik i 2010 tildelt værtsrollen for VM i fodbold i år 2022. Det interesserer jeg mig rigtig meget for, og du interesserer dig knap så meget for det. Nej, men jeg interesserer mig ret meget for det, der sker indtil selve turneringen begynder. Når først turneringen begynder, så begynder jeg at kede mig. Men når man skal klargøre en by til sådan et kæmpestort event som det her, så skal der jo bygges nogle kæmpe store stadions. Og det her... ikke overraskende, vil jeg nok sige, viser sig sådan rent arbejdsmiljømæssigt, at være lidt svært at komme til at bygge ting under forsvarlige forhold i et land, hvor der sådan er en gennemsnitstemperatur på sådan 3.000 grader eller sådan noget i løbet af dagtimerne. Ja, lige nu der havler kritikken ned over Qatar. De behandler ikke de tusinder af migrantarbejdere ordentligt. Dem, der altså bygger de her store fodboldarenaer, og de har meget svært ved at leve op til de deadlines, som bliver udstukket af det internationale fodboldforbund FIFA. Vi har snakket med Jan Jensen, der er fodboldkommentator på Ekstrabladet, og han fortæller her, hvorfor han tvivler på, at Qatar overhovedet kommer til at overholde deadline frem til VM i år 2022. Der er ikke noget af det, som der har presset Qatar tidligere, som har virket, og det tror jeg ikke, det her gør. Der skal meget skrappere ting til, før de tager det alvorligt. Der kommer sikkert en form for erklæring fra Qatar om, at de nok skal forbedre sig, men det kommer ikke til at ske på baggrund af det her. Det tror jeg ikke på. Hvorfor ikke? Jamen, fordi styret i Qatar de kan næsten ikke klare, fordi de er noget fra sig. Der bor jo kun godt 200.000 Qatar selv i Qatar. Resten er migrantarbejdere, og de har ikke ret. Og hvis man skulle, og det skal de jo ifølge FIFA og de internationale arbejderorganisationer, så skal de jo have nogle rettigheder, og det vil jo sige, at man ligesom skal til at indføre en form for demokrati, og det vil styret slet ikke kunne bære. Du har selv været i Qatar, og du har set, hvordan de her migranter, de her gæstearbejdere, de bor. Hvordan vil du beskrive deres forhold? Jamen, som I selv sagde i jeres oplæg, altså det er under slavelignende forhold. Da jeg var i sådan en barakby, hvor 8 voksne mænd boede på noget, der kunne ligne et børneværelse. Der var bare ingen vinduer, der var ingen udsugning. Der var ingen senge. De boede på gulvet på madrasser, og deres egen del hang på søm på væggen i nogle plastikposer. Det var, hvad de havde. Og mange af dem havde heller ikke fået løn i lang tid. Og det store problem er så også, at når de kommer til Qatar, så skal de aflevere deres pas og deres arbejdsgiver. Og for at kunne komme ud af Qatar igen, så skal de have både deres pas og et udrejsevisum. Og det er alt sammen noget, som er op til arbejdsgiveren for godt at finde. Og det er jo, altså, og så, ja, så kan de komme derfra. Og det er jo slavelignende forhold. Og sådan har det lidt svært ved at længe. Og vi ser jo også, at tusindvis af de her arbejdere kommer til at døde inden fodbold-VM i 2022. Der dør cirka en om dagen dernede. Og det ved FIFA også godt, og det ved det internationale samfund også godt, men Katar er jo dygtige til at skabe sig venner. Og de har jo købt sig til venskaber i Frankrig, i Spanien og i USA. Og det er sådan den fremgangsmåde, de bruger. Jan Jensen, for os, der måske lige har fulgt med i sådan hele den her diskussion omkring, hvem der skal tildeles VM, hvornår osv. osv. Var det her ikke nogen ting, som det internationale fodboldforbund FIFA kunne have forudset, at Katar måske ikke var det land, hvor der var de allerbedste forhold for arbejdere? Jo, det var det. Og der var også mange af de ting, som vi kender i dag, som de egentlig godt kunne have vidst dengang. Fordi det lå en rapport, som en af FIFAs egen komité har udarbejdet. Jeg tvivler bare på, at der var nogen af dem, som træffede beslutningen, der havde læst den. Fordi der stod meget de her ting i. Og de kunne jo også henvende sig til den amerikanske regering. De har lavet masser af rapporter om forholdene i Katar. Og så menneskerettighedsorganisationerne har gjort det samme. Det her er jo ikke ny viden. Det er jo en viden, som vi har haft i rigtig mange år. Jan Jensen, er der noget, som man kunne forestille sig ville presse Katar til måske at kigge på de her arbejdsforhold? Ja, det er, hvis fodboldspillerne siger, at vi vil ikke spille fodbold i Katar. Det er nok det eneste, der virker. Og det er jo også den vej, det kommer til at gå. I december, der var Mads Øland, som er formand for Spillerforeningen i Danmark i Katar. Og det var han som repræsentant for FIFPro, som er det internationale fodboldspillers organisation. Og der sagde han til dem, vi kan ikke spille fodbold oven på bunker og lige. Og det tror jeg, er det, der skal til, for at tingene kan vende i Katar. Og det sagde Jan Jensen, der er fodboldkommentator på Ekstrabladet. Tilbage i 2010, i januar 2010, der gik voldsomme billeder og lydklip verden rundt. Det var Haiti, der blev. Coming to you live from Port-au-Prince. Det her jordskælv, det krævede 300.000 menneskeliv på Haiti, og mange flere blev hjemløse, mistede alle deres ejendele. Haiti, det var før jordskælvet allerede præget af fattigdom og svære levevilkår. Faktisk så har den her tragedie i 2010 på nogle punkter gjort livet bedre på i Haiti. Vi skal nu kigge lidt vende tilbage til det her katastrofeområde, for det der jo sker og skete på Haiti, som det også sker så mange andre steder, det er at efter en eller anden tidsperiode, jamen så forlader medierne scenen og overlader den i højere grad til de professionelle organisationer, der rent faktisk skal stå for opbygningen, og så kan det man jo indimellem godt savne at få en lille opdatering. Hvordan går det egentlig? Velkommen her i studiet til dig, Anne-Sophie Dybdal. Tak. Du er psykolog ved Red Barnet. Og hvis vi nu sådan skal starte ved det positive, altså at sige, at faktisk så er nogle forhold blevet bedre for de børn, der bor i nogle af de her ramte områder. Kan du fortælle lidt om det? Ja, det vil jeg gerne. Altså fordi jeg kan jo godt fortælle om det, der stadigvæk er rigtig svært. Mm. Men jeg vil gerne fortælle om det, der faktisk går bedre nu. Og der skete det takket være de meget generøse donationer, der kom, og kan man sige, i den her forbindelse er vi jo også, må vi jo sige tak til de danskere, der så generøst bidrog til den her respons. Og det er jo nu for eksempel sådan på Haiti, at før jordskælvet, der var der 10% af de under 5-årige, der var svært underernæret, og nu er vi nede på 5% på grund af en massiv indsats. Det er jo ikke kun Red Barnet, det er jo også for eksempel UNICEF. Men en meget systematisk indsats sammen med det her, altså så Sundhedsministeriet, men der er andre ministerier. Vi arbejder jo sammen med Undervisningsministeriet og Socialministeriet og med lokale grupper. Så ernæringsmæssigt har en del af børnene fået det bedre. Er der andre områder, hvor man kan sige, at det, I har fået bygget op efter, er bedre end det, der rent faktisk var før? Altså for eksempel nu, der er vi oppe på fra 14-26% af befolkningen, der har adgang til rent drikkevand og sanitet, altså toiletter for eksempel. Og det gør, at børn ikke så nemt bliver smittet med kolera og andre sygdomme, der er sanitetsafhængige. Så er det sådan nu også, at vi har fået fokus på de cirka 300.000 børn, der lever som husslaver. Der findes et system i Haiti, der hedder Restavek, som egentlig traditionelt har fungeret meget godt, fordi det har været fattige familier, der har anbragt deres børn hos rigere familier. Det, der er sket i mange tilfælde, er, at de her børn er blevet udnyttet både seksuelt og arbejdsmæssigt, er blevet psykologisk mishandlet, blevet talt grimt til, og også er blevet slået og ikke er kommet i skole. Og der er kommet rigtig meget fokus, også lokalt, på det her. Så det, jeg hører, nu har jeg ikke de konkrete tal på det, men det er, at antallet af de her børn er gået ned. Vi har også nu forbedret undervisningen. Før jordskælvet, der var det sådan, at kun cirka 40% af en børneovergang kom i skole. Nu er vi oppe på 70%. Men den næste udfordring bliver så, at 20% af de børn, der starter i skolen, faktisk ikke kan læse, når de går i anden klasse. Så en af indsatsområderne for Red Barnet har været at forbedre undervisningen. Før jordskælv, der var det sådan, at næsten 80% af de lærere, der underviste, ikke havde nogen uddannelse. Mm. Og det har været et stort indsatsområde. 80%? Sagde du lige det? Ja. 80% af lærerne 79%, var ikke ud. Hold da så op. Næsten 80 ikke havde en uddannelse, og faktisk havde nogle af dem svært ved selv at læse og skrive. Undskyld. Hvordan kan det være, at det her jordskælv har ført til, at der er flere, der går i skole, at der er færre husslaver, at saniteten er blevet bedre osv. osv.? Er det simpelthen fordi, at der er en større tilstedeværelse af NGO'er som Red Barnet og flere journalister, eller hvad handler det her om? Jamen, altså, det handler om, at nu var Red Barnet der i 30 år, inden det her skete, og kendte myndighederne og lokalsamfundene vældig godt. Og, altså, der er andre organisationer, der har været der i mange år. Og det, der så skete omkring jordskælvet, fordi der kom så meget fokus og så mange penge til, så var vi faktisk i stand til at gøre, ud over den der akutte hjælp med mad og telte, så kunne vi investere i at opbygge nogle ting, som vi ikke havde kunnet før. Mm. For eksempel uddannelse af lærere. Nu døde der jo desværre rigtig mange lærere. Der var lærere på kursus i Port-au-Prince, da jordskælvet ramte. Så Haiti mistede rigtig mange skolelærere. Men alle de her mange, det her meget fokus og den her villighed fra de lokale myndigheder også, altså de har jo virkelig været fokuseret på det, det har gjort, at der den her ekstra indsats rent faktisk har ført til nogle forbedringer for børn. Jeg kan også godt se, hvordan man ligesom, når man står lige pludselig har en finansiering og et fokus på et område, så på en eller anden måde kan opbygge en infrastruktur, som måske er lidt mere gennemtænkt, når man sådan laver det fra bunden, end når det bare opstår over i overvis sådan af sig selv. Men derudover så er der jo også efter sådan en kæmpe katastrofe, som det her jordskælv var, nogle effekter, nogle tragedier, som man ikke sådan kan fikse bag. Efter jeg tænker sådan, hvad gør Red Barnet? Hvordan ser I på sådan et spørgsmål om for eksempel, hvordan man sørger for, at de børn, der bliver forældreløse i sådan en katastrofe her, at de på en eller anden måde ikke skal gå for lud og koldt vand på gaden, men at kan komme videre og ligesom få et grundlag for også at blive voksne mennesker med deres følelsesmæssige behov dækket? Og det er faktisk... Det er virkelig en spændende vinkel for sådan en som mig, fordi at vi ved, at efter alle krige og naturkatastrofer, så vil der være børn, der er efterladt, og som enten er blevet adskilt fra deres familie, har mistet deres forældre, eller er blevet bortført, eller familien har opfordret barnet til at for eksempel at tage et arbejde, eller følge med nogen, sådan så det i hvert fald kunne blive forsørget, eller der kunne komme penge til familien. Og noget af det, som Red Barnet arbejder med hver gang, det er ikke kun i Haiti, det er at sikre, at de børn, der er blevet adskilt fra deres forældre, bliver registreret, og at de er enten på et sikkert børnehjem, hvor der er standarder for, hvordan man driver et børnehjem, eller bliver anbragt i en midlertidig familiepleje. Og det har været et meget stort område for Red Barnet også, i forbindelse med det her jordskælv, at få børn både registreret, og så enten ført sammen med familien igen med en støttepakke til familien, eller er blevet anbragt i familiepleje, eller på nogle ordentlige børnehjem. Men er det arbejde ikke også besværligt gjort, forestiller jeg mig af, at et land som Haiti måske i forvejen ikke sådan havde et statsmæssigt system og sådan et overblik, som gjorde, at man bare lige kunne gå ind i registre og sætte ting i værk? Altså, spiller det ind i jeres muligheder for at få sådan et overblik her? Ja, det gør det jo. Altså, fordi der findes jo ikke i Haiti noget, der svarer til Danmarks statistik, for eksempel. Men vi har jo, sammen med UNICEF, har vi nogle måder, vi gør tingene på, at lave nogle registre, som er rimelig nemme at gå til, og som vi arbejder med myndighederne om. Og det er jo så det, de arbejder videre med, og som hjælper dem til at forbedre sig. Og jeg er sikker på, hvis vi stadigvæk holder hånden under, og det gør vi, i de næste 10-20 år, så vil forholdene gradvist blive bedre og bedre. Du skal have tak for, at du kom på besøg, Anne-Sophie Dybdal, der er psykolog hos Red Barnet, og som altså arbejder med det opbygningsarbejde, der har været så hårdt tiltrængt i Haiti siden jordskælvet i januar måned 2010. 10. Vi nærmer os så småt en 17 udsendelse, en håndfuld friske nyheder. Og derefter på den anden side, så venter der en time mere af eftermiddagen her i selskab med mig, jeg hedder Gertrud, og min medvært Aydin Sui. Vi skal blandt andet tale lidt om sådan noget med sprog, fordi det har måske tidligere været sådan, at hvis man sådan skulle have the golden standard, så slog du op i nogle fine, flot indbundne bøger for at finde ud af, hvad er egentlig godt sprog, hvad er gængs sprog, hvad er et rigtigt ord, og hvad må man bruge det til? Men ja, internettet ændrer mange ting, og også mulighederne for at præge den sproglige udvikling, og det er noget af det, vi skal tale om efter klokken 17. Men her får du altså først nyhederne.